เรื่องอริยทรัพย์อันประเสริฐตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย พระพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสัทธรรมิกตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เวลาของเราได้ร่วงเลยมาในภาคตอนเย็นนี้ได้บ่าย5โมงแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีบางอย่างคือฝนมันตกเมื่อฝนตกแล้วอาตมาก็มีเวลาพี่น้องจากต่างตำบลที่ตั้งใจจะมากันหลายหมู่บ้านก็เกิดฝนตกไม่ได้มาเมื่อไม่ได้มาก็เลยมีเวลาได้อยู่กับท่านทั้งหลายเราได้มีเวลาได้มาร่วมกันเจริญสมาธิภาวนาสิ่งหนึ่งที่เราควรจะช่วยกันสำนึกอนุโมทนาสาธุการก็คือสถานที่ที่เราได้มานั่งเจริญสมณธรรมบำเพ็ญบารมีธรรมร่วมกันนี้สังเกตไหมว่าไม่มียุงสักตัวเลยที่จะให้เราไล่มันสบายสบายเป็นโอกาสดีเป็นสถานที่อันดีที่เราจะถือเอาโอกาสและสถานที่เช่นนี้ได้อบรมจิตใจให้มันก้าวหน้าในศีลในธรรมยิ่งขึ้นเมื่อกี้เราได้สวดบทพระธรรมอันเป็นบุพภาคแห่งการบรรยายเรื่องอริยธรรมอริยนั้นแปลว่าประเสริฐธรรมแปลว่าทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐประมาณค่าเป็นเงินเป็นทองเป็นสัพพายนองนี่ไม่ได้แต่ซื้อเอาด้วยเงินด้วยทองไม่ได้เมื่อได้มาแล้วก็ไม่มีใครแย่งชิงใครจะมาปล้นมาขโมยไปไม่ได้จะไปฝากใครไว้ก็ไม่ได้ศรัทธาศีลความเลื่อมใสความเห็นธรรมและทำสี่อย่างนี้ท่านบอกว่าเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรพอกพูนศรัทธาศีลความเห็นธรรมให้เนืองๆพอกพูนอย่างไรศรัทธานี้เราก็มีนะถ้าไม่มีศรัทธาก็คงไม่มากันไกลๆวันนี้เอาเวลาเป็นพิเศษตั้งแต่บ่าย5โมงไปจนถึงค่ำถึงมืดเนี่ยเป็นพิเศษมอบให้แก่อุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเสียสละเวลามีค่าที่บ้านที่ช่องมาจำศีลท่านที่มาจากไกลๆแข็งฟ้าแข็งฝนมาท่านได้เสียสละอย่างสูงอันนั้นคือจาคะท่านก็มาด้วยศรัทธาเมื่อมาด้วยศรัทธาและศรัทธานี้เมื่อมันยังไม่ถึงที่ปลอดภัยมันอันตรายหน่อยนะท่านจึงบอกว่าให้รีบพอกพูนศรัทธาศีลจาคะความเห็นธรรมให้เนืองๆพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดานุ่นเป็นของเบามีธาตุเบาวางไว้ที่ใดก็อยู่ที่นั่นแต่ถ้าลมพัดมาทางตะวันออกนุ่นก็จะปลิวไปตะวันตกพัดมาตะวันตกปลิวว่อนไปตะวันออกพัดมาก็กระจัดกระจายศรัทธาของปุถุชนก็เหมือนกับนุ่นท่านว่าอย่างนี้มันพร้อมที่จะกระจัดกระจายเมื่อถูกลมในที่นี่ก็คือสถานการณ์บีบคั้นบังคับจิตใจก็จะเปลี่ยนแปลงแต่ต่อเมื่อได้ศรัทธาของปุถุชนนั้นปุถุชนได้พัฒนาตนเองเข้าถึงความเป็นอริยชนระดับต้นๆคือโสดาบันเมื่อนั้นก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ใครต่อใครก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงบุคคลผู้มีศรัทธาระดับอริยชนโสตปัตติยังคะ มาถึงช่วงนี้เทวดาก็ดีมารก็ดีพรหมก็ดีมนุษย์ใดๆในโลกก็ดีไม่สามารถจะชักนำทำให้ศรัทธาของท่านง่อนแง่นคลอนแคลนที่จะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติลงทางไปได้เพราะนั้นศรัทธานี่เหมือนข้าวปลูกกันมาศรัทธาพิชังศรัทธาเหมือนข้าวพืชเหมือนข้าวปลูกข้าวพืชข้าวปลูกนี่ยังกินไม่ได้ต้องเอาไปปลูกซะก่อนจนกว่ามันจะออกรวงมาเป็นลูกเป็นหมากมาก็ได้มากจึงจะเป็นข้าวที่กินได้ถ้ากินข้าวพืชกินข้าวโผล่มันก็หมดทีนี้เวลาปลูกแล้วก็อาศัยน้ำอาศัยปุ๋ยศรัทธาก็เหมือนกันพวกเรามีแล้วก็เหมือนปลูกพืชทีนี้จำเป็นอย่างยิ่งก็คือใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินการใส่ปุ๋ยให้แก่ศรัทธาใส่ปุ๋ยให้ศีลใส่ปุ๋ยให้ความเลื่อมใสคือจาคะความเห็นธรรมนั้นคือสุตะสุตะก็คือการได้ยินการได้ฟังการสดับรับฟังในขณะนี้เรากำลังจะใส่ปุ๋ยให้แก่ศรัทธาให้แก่ศีลเมื่อคืนจวนจะสว่างถึงแม้ว่าฝนฟ้ามันตกตามวัดวาอารามต่างๆในภาคอีสานในลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำของนี่ตีกลองดึกๆประมาณตีสี่นี่ก็เหมือนมันดึกมันเดินถ้าเป็นในบ้านเป็นวัดวาอารามตามหมู่บ้านถ้าในวัดป่าอย่างที่เราอยู่นี่ตีสี่นี่มันสายมากนะถ้าใครตื่นตีสี่ก็ถือว่าตื่นสายมากที่นี่เพราะที่นี่เราตื่นกันตีสองส่วนมากท่านที่พร้อมท่านจะตื่นก่อนนั้นระฆังจะตีก่อนเมื่อตีหนึ่งสี่สิบห้าหรือตีหนึ่งห้าสิบนาทีไปเรียกกันช่วงนี้คือตีปุกให้ตื่นมาล้างหน้าล้างตาเพื่อจะได้มารวมกันเจริญสมาธิภาวนาถ้าไปถึงตีสี่แล้วถือว่าสายถือว่าจวนจะสว่างเราเป็นห่วงเราเสียดายเวลาในราตรีกลัวมันจะหมดจะสิ้นไปเวลานอนตื่นขึ้นมาก็ระลึกถึงการอบรมการฝึกฝนจิตไม่อาลัยกับความสุขในการหลับการนอนเราก็ลุกขึ้นมาแต่ในทางวัดบ้านหรือในหมู่บ้านตีสี่นี้ค่อนข้างจะยังดึกพอเรามานั่งสมาธิตีสองอาตมานี่ตื่นจะตีหนึ่งพอมาถึงตีสี่นี้ได้ยินเสียงตีกองดึกกองดึกๆนี่ตีคล้องตีกองจากหมู่บ้านรอบๆก็ทำให้คิดถึงพ่อแม่โบราณสมัยก่อนท่านก็มีศรัทธาแต่ศรัทธาของท่านนั้นน่ารักคือในสมัยก่อนไม่มีสิ่งใดมารบกวนจิตใจคนสมัยก่อนไม่มีอะไรมาทำให้อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรมากนักมีข้าวใส่เล้าใส่ยุ้งใส่ฉางดำไร่ดำนาเสร็จก็มีความสุขตามอัตภาพตามประสาบ้านนอกเลี้ยงงูเลี้ยงควายหาปูหาปลามาโยกมากินไม่เป็นหนี้เป็นสินพรุงพลังไม่มีความกระตือรือร้นดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาอยากได้มากดังทุกวันนี้คนสมัยนั้นมีศรัทธามีศีลกลัวบาปความรู้ด้านสติปัญญาไม่มีอะไรมากบ่หูจักยังคนตะกี้หูจักแต่ย่านบาปคำว่าอย่าเฮ็ดจังซั่นได้มันสิบาปย่านซั่นตดเขาแล้วเขาก็ไม่ไปทำบาปทำชั่วบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขในสมัยนั้นโลกยังไม่เจริญยังไม่แคบแม้แต่โทรทัศน์วิทยุอะไรมันก็ไม่มีตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาบทเพลงที่ร้องรำกัน ขับกล่อมบรรเลงเพลงลูกทุ่งตามบ้านนอกตามทุ่งท่าป่าเขาก็จะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของชาวบ้านพวกสาวๆในหน้านี่ก็ร้องเพลงสารพันมันไม่มีอะไรมากวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีเด็กๆอย่างอาตมานี่ยังจำได้ตอนเด็กๆขึ้นขี่หลังควายไม่มีอะไรจะร้องเพลงยังเก่งก็เรียนแบบหนังตะลุงตอนนั้นก็เรียนแบบผู้เฒ่าจำผู้เฒ่าได้ไปวัดนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตไปตำหลังงัวหลังควายมันก็สนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งจะมันเพ่งยังนะเพ่งเห็นผู้เฒ่าคนว่านะโมตัสสะอะระหะโตร้องไปนำหลังงัวหลังควายไปเพลงเหล่านี้กลายเป็นเพลงที่ก่อให้เกิดพลังแห่งจริยธรรมพ่อแม่บอกอันโน้นมันบาปอันนี้มันบาปมันขลำตอนเย็นๆกลางคืนมาแม่เล่าเรื่องคลำให้ฟัง21คลำโอ้มันหลายแท้มีแต่เนี่ยคลำติงโตติงขิงหมดเลยบาปปัดคลำบัดแล้วมันก็กลัวบาปทีนี้พอไปวัดไปจำศีลไปจำศีล นี่ก็ไปย่านบาปคันว่าอันใดสิบาปโอ้ยไปเนี่ยอาตมาเป็นเด็กวิ่งตามแม่ไปจำศีลเราไปเยี่ยวอยู่ตามสนามเพื่อนว่าเดินวัดเยี่ยวแล้วก็บาปเยี่ยวสวัสดิ์บาปไปเอามือลูบลูบน้ำเยี่ยวมาใส่หัวแม่บอกอย่างนั้นมันจึงสิบบาปนั่นย่านบาปไทยเฮาหยังนั่งสมาธิกันสลาเอาเปลี่ยนอิริยาบถวสันลูกกระย่องกระยังไปเหนียวจอกใส่หันฟันเหนียวให้เจ้าของดมหอมได้ปาดเนี่ยหรือว่าใส่ปุ๋ยต้นกล้วยว่ามันจะเสียบุญหลายกว่าเก่าหรือจังใดสมัยก่อนนี่กลัวนะเหยี่ยวเฉยๆก็เอามือลูกใส่หัวกลัวบาปในสมัยนั้นรักษาศาสนามาด้วยศรัทธาแต่เรื่องสมาธิเรื่องภาวนาเนี่ยไม่มีไปจำศีลกับไฟหาบสาดหาบม้อนหาบกระตาหมากลงวัดไปเขี่ยวหมากน้ำกันนอนคุยกันเหลืองให้เลี้ยงหน้าเหลืองลูกไผ่ลูกเคยจบแจ้งแล้วก็มาอยู่กระตาหมากสาบสาบสาบสาบมาก็ว่ามันได้บุญยังไงก็พันได้อีลีสำเร็จบาทนี่มันเป็นบ่ได้เด้พอได้ยินเสียงกองดึกๆไปวัดแต่ฟังธรรมเรื่องปู่สอนหลานยาสอนหลานอินทิยานสอนโลกกาพมุนีการช่วยพื้นเมืองคองบูฮานสังสินชัยโสวัตปฐมมาประแดกปาสมอจะมาไปกับผู้เฒ่าจำเรื่องยาสอนหลานพูดมาทุกวันนี้ได้ยินเสียงกองดึกก็คิดถึงย่าสอนหลานนั่นย่าของอาตมาอายุยืน126ปียืนยังขนาด126ปีคุ้มเหมือย่านหาบ่ได้ตัดกระโหลก3เถื่อกระโหลกดอกผุไข้นึกว่าจะตายไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่พอรู้จักกันหรอกตัดโรงศพอะไรไว้จนโรงผุโรงเปื่อยมันดีซะก่อนบ่ตายกระโหลกผุกระโหลกดอกมาถึง3กระโหลกไม่ใหญ่ไม่ยาแต่ยังถือศีล8ตลอดถือศีล8ตลอดไม่ยอมมีผัวผัวตายไปมีลูก3คนไม่ยอมมีผัวใหม่เลยเลี้ยงลูกได้ผัวได้ลูกของลูกมาเป็นพ่อเป็นหลวงพ่อเนี่ย80กว่าปีไงลูกสาลาเพิ่นปรากฏว่าอายุยืนย่าก็จะเล่าให้ฟังได้ยินเสียงตีกองดึกย่าเนี่ยไปวัดจะจำเก่งก็มาเล่าให้ลูกให้หลานฟังคืนกล่องเจาะหัวหำตีกองดึก มื่ออื่นเป็นวันศีลเวียกข้าวเศร้าไหวญาสิภาพไปหวายญาคู่สังฆราชไปตักบาตรอยากนามฟังเจ้าเทศนาญาสิภาพมูเจ้าสร้างแต่งกองบุญให้เป็นทุนขึ้นเมืองฝากเป็นเสบียงไปหนาบันไดท่องเที่ยวท้องไปสวรรค์ของหน่องนิพพานผลบนเย็นลานเอ้ยฟังเล่นไปจำไปม่วนไปแต่ก็ไม่รู้จักความหมายเดี๋ยวนี้ถ้อยคำเหล่านั้นกลับมีคุณค่ามีความหมายระลึกขึ้นมาได้ยินเสียงกองดึกกองแรงพรุ่งนี้เช้าหยุดงานถ้าเป็นวันพระได้ยินกองดึกในวัน14ค่ำ15ค่ำมื่นเป็นวันศีลเวียกห้องเศร้าไหวญาสิภาพไปหวายญาคู่สังฆราชไปตักบาตรหยาดนามฟังเจ้าเทศนามันครบวงจรนะไปกราบไปไหว้ไปตักบาตรไปฟังธรรมมันครบวงจรทานศีลภาวนาไล่มันนี้ทีมันร้องนกโยงมันร้องไล่ไปไกลๆไปใครจะเสียสละบ้างสักคนไปไปไปไปไกลๆมันก็ร้องอยู่อย่างเก่านะแต่นกโยงมันร้องไม่ไพเราะนะไม่เหมือนที่ไปอ่านในหนังสือกระตุ้งห้องนะไล่ไปแกร้องหาลูกแกร้องไล่ไปไกลคนไล่นกโยงนี่ไม่อ่านนกโยงไล่ไปให้มันหนีไปไกลๆนู่นจะได้ไปร้องไกลๆมาร้องหาลูกมันอยู่ตรงนู้นเสียงมันแหลมไปตักบาตรนั่นคือการไปให้ทานไปฟังคำนั่นคือไปภาวนาภาวนาเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาสมัยใหม่ว่าไปพัฒนาพัฒนาจิตพัฒนาใจแต่ในสมัยนั้นจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสมาธิไปจำศีลก็ไม่เคยนั่งสมาธิอาตมาก็เคยไปกับแม่ตั้งแต่ตอนเด็กๆจนจำได้นะพระเทศอะไรเนี่ยอาตมาจำยะถาสัพพีมีนาอะไรต่างๆได้มาตั้งแต่เด็กๆเทศชาดกปัญญาสะชาดกทัศชาติเรานี่พระนันเทศอะไรจำได้ที่นี้มันสำคัญอีกตัวหนึ่งว่าญาสิภาพมูเจ้าสร้างแต่งกองบุญเพื่อเป็นทุนขึ้นเมืองฝ่าเป็นเสบียงไปหนาบันไดท่องเที่ยวท้องไปสวรรค์ของหน่องนิพพานผลบนเย็นผู้ถูกอีกนิพพานนั้นมันแปลว่าเย็นไปสวรรค์ยังไม่พอยังจะพาไปนิพพานที่มันเย็นและยังบอกว่าญาสิภาพมูเจ้าสร้างแต่งกองบุญพอโตมาจนป่านนี้มาบวชมาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติธรรมไปอ่านในพระไตรปิฎกก็พบสิ่งที่เรียกว่ากองบุญกองบุญอัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อที่129พระพุทธเจ้าพูดถึงกองบุญดูก่อนที่สุดทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบไปด้วยธรรม8ประการชื่อว่าเป็นห่วงแห่งบุญเป็นท่อทานที่หลากหลั่งไหลออกมาแห่งบุญเป็นกองบุญใหญ่เป็นสิ่งที่บัณฑิตสรรเสริญเป็นกองบุญอันไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายและจะไม่กระจัดกระจายเป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้าห่วงบุญใหญ่8ประการเป็นชั้นไหนเสร็จแล้วก็เล่าไล่ไปก็ไม่ใหญ่มาจำสิ้นนี่กองบุญพระพุทธเจ้าเอ่ยว่ากองบุญมหาปุญโชปุญญาภิสันโทปุญญาภิสันทะกองบุญใหญ่ท่อทานที่ไหลออกแห่งบุญพวกเราเข้าใจว่ากองบุญต้องไปซื้อพี่น้องทั้งปากขาดที่จะเคยไปซื้อกองบุญ ไปซื้อร้านสังฆพันธ์บริขาร8ไปหมดพระเรียกว่าเทราพิเศษสื่อกองบวชกองหดกองบุญอัฏฐบริขารถ้าท่านไปหาอ่านตามพระไตรปิฎกจะไม่มีกองบุญเช่นนั้นกองบุญนั้นมีอะไรโดยก่อนที่สุดทั้งหลายบุคคลในโลกนี้เป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ดีหญิงก็ตามชายก็ตามมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์หลังจากนั้นก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีล5ศีล5นั่นนะกับ3อันเลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์5กับ3นี่เป็น8เมื่อประกอบด้วยธรรม8ประการนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในกองบุญอันยิ่งใหญ่เป็นท่อทานที่ไหลออกมาแห่งบุญเป็นกองบุญที่ไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายและจะไม่กระจัดกระจายเป็นเชื้อสายแห่งพระอรหันต์แห่งพระอริยเจ้าได้กระทำมาอย่างนี้ชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในกองบุญเป็นผู้มีท่อทานที่ไหลออกแห่งบุญมันก็เลยไปตรงกันกับที่บอกว่าญาสิภาพมูเจ้าสางแตงกองบุญเพื่อเป็นทุนขึ้นเมื่อเมืองฝ่าเป็นเสบียงไปหนาอันใดท่องเที่ยวทองนี่คำพูดเหมือนกับพูดเล่นๆแต่มันจริงทีนี้ข้อถัดไปเมื่อกี้ข้อที่129ต่อมาก็ข้อที่130 131 32 33นี่ท่านก็ไล่ไปเรื่องอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์8ประการภิกษุทั้งหลายหญิงก็ได้ชายก็ตามกษัตริย์ก็ตามพราหมณ์ก็ตามเพศก็ตามสูตรก็ตามคนยากจนเข็นใจก็ตามเศรษฐีมหาศาลก็ตามหรือบุคคลผู้ที่เทขยะอยากเยื่อมูลฝอยคนยากไร้ขัดสนจนตรอกคนขอทานก็ตามถ้าเขาสมาทานซึ่งอุโบสถทักษิณประกอบไปด้วยองค์8ประการชื่อว่าเขาเป็นผู้มีกองบุญเป็นท่อทานที่ไหลออกแห่งบุญเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยเจ้าในโลกนี้มหาปฏภีอันกว้างใหญ่ไพศาลประกอบไปด้วยรัฐและแว่นแควนอังคะมกทะกาสีโคสระวัชชีมัลละเจตีวังสะกุลุปัญจาสระเสนสกะวันตีคันธารคัมโพชะผู้ใดมีอำนาจปกครองเป็นอิสราธิบดีเป็นอธิปไตยผู้ยิ่งใหญ่ประกอบด้วยรัตนะ7ประการเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองโลกคนเดียวทั้งโลกยอมเป็นผู้มีความสุขมีอำนาจมีความรักอิสระบดีสมบัติเหล่านั้นไม่ได้เสี้ยวไม่ได้เสี้ยวหนึ่งแห่งเสี้ยวที่16ของผู้ประกอบด้วยอุโบสถทศินอันประกอบด้วยองค์8ประการท่านไปลองอ่านพระไตรปิฎกเล่มนี้ท่านจะรู้ว่าสวรรค์มีอายุเท่าไรเท่าไรท่านเล่าอาตมาไม่ขอนำมาเล่าท่านเล่าว่าผู้ที่จำศีลอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการยังไม่ได้พูดถึงสมาธินะเพียงแค่รักษา8ประการนี้ให้มันสมบูรณ์ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสมาธิเพราะสมัยก่อนนี่ผู้ที่ไปสมาทานอุโบสถศีลก็เหมือนพ่อแม่เราเคยสมาทานส่วนมากสมาทานแล้วก็รักษากันอย่างมั่นคงแต่ไม่ได้เน้นมาทางสมาธิเพราะว่าคนมีสมาธิอยู่โดยธรรมชาติจิตใจของคนโบราณสมัยก่อนเหมือนน้ำที่ไม่ขุ่นมัวเหมือนน้ำที่มันใสสะอาดไม่มีใครไปกวนให้มันขุ่นรักษาศีลไว้ก็เหมือนเอารั้วไปล้อมขอบบ่อขอบน้ำไม่ให้คนลงมากวนน้ำมันก็ใสอันเปรียบเสมือนจิตใจเดี๋ยวนี้ล้อมก็ล้อมน้ำขุ่นเอาไว้เพ พราะจิตใจของเรามันขุ่นมัวด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่ยั่วยอมมอมเมาปลุกเราอารมณ์ให้เราอยากเป็นอย่างนั้นอยากมีอย่างนั้นอยากได้อย่างนั้นมันก็เลยเหมือนน้ำที่มันขุ่นในหัวใจเมื่อน้ำขุ่นแล้วมารักษาศีลก็เหมือนล้อมรั้วเอาไว้ไม่กวนมันแต่มันก็ขุ่นแล้วล้อมรั้วไว้ไม่ให้ผู้ใดลงไปกวนแต่มันก็ขุ่นขลักอยู่ภายในทีนี้ไม่พอไม่กวนก็ยังไม่พอมันก็ยังคงขุ่นอยู่เราก็เอาสารส้มลงไปเอาสารส้มลงไปแกว่งต้องการให้มันใสสารส้มนี้เปรียบเสมือนสมาธิญาติโยมมาจำศีลที่นี่จึงต้องได้เจริญสมาธิภาวนาศีล นั้นมันจะส่งให้จิตใจเป็นสมาธิได้ง่ายเมื่อจิตใจเป็นสมาธิมันก็จะส่งให้เกิดปัญญาจิตใจผ่องใสเบิกบานคิดอะไรก็ทะลุปุโปร่งฟังอะไรก็เข้าใจได้ง่ายเมื่อศีลอบรมดีแล้วสมาธิก็มีอานิสงส์เกิดขึ้นเมื่อสมาธิดีงามอบรมดีแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาดีงามอบรมให้เกิดขึ้นแล้วจิตที่อบรมด้วยปัญญาที่นี่มันย้อนกลับนะเรียกว่าปฏิสัมพันธ์คือเราได้ยินว่าศีลสมาธิปัญญาทีนี้พอไปถึงจากศีลสู่สมาธิจากสมาธิสู่ปัญญามันจะตีกับปัญญาสมาธิศีลย้อนกลับเรียกว่าเป็นปฏิสัมพันธ์เมื่อเรามีศีลดีงามไม่เดือดร้อนอวิปปิสารไม่เดือดร้อนใจตลอดเวลา1วัน1คืนที่เราได้มาอยู่ในวัดเราคิดดูสิเราเสียสละเย้าเรือนเราเคยสะดวกเคยสบายต้องมานอนกันง่ายๆมากินกันวันละครั้งเดียวในภาชนะใบเดียวบ้านช่องเราอาจจะมีที่หลับที่นอนมีอะไรดีงามกว่านี้แต่เราต้องมาอยู่อย่างนี้เมื่อมาอยู่อย่างนี้แล้วยังไม่พอกินน้อยยังนอนน้อยยังต้องมานั่งสมาธิภาวนาเมื่อนั่งบ้านั่งไประลึกถึงศีลนั่นแหละเรียกว่าศีลานุสติตามระลึกถึงศีลของตนระลึกว่าเรามาอยู่ตรงนี้เรามาจำศีลเราไม่ได้ทำบาปเราไม่ได้เบียดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเราด้วยกายวาจาใจและลึกไปก็มีแต่ความดีความงามตรงนี้เราลึกถึงศีลศีลตัวนี้ก็กลับย้อนคืนมาอบรมจิตให้มันเกิดความสงบประงับเกิดปราโมทย์แช่มชื่นเบิกบานไม่เศร้าหมองจากปราโมทย์ก็เกิดปีติเอิบอิ่มเราอาจจะนั่งนั่งนั่งไปมองดูหมู่ดูคณะดูพระสงฆ์องค์เจ้าอาจจะคิดย้อนคืนคิดถึงพ่อถึงแม่ที่ล้มหายตายไปอยากจะให้ท่านมาทำอย่างนี้บ้างอาตมาคิดนะคิดถึงย่าคิดถึงปู่ย่าพี่น้องไม่เคยทิ้งวัดย่าอาตมานี่ไม่คานกิ่วจนจะขาดไม่ใช่มันถูกอะไรมันถูกสายกระติบเขาหาบไปวัดหาบไปจังหันถ้าวันไหนไม่ได้ไปวัดย่าก็ไม่เป็นสุขปู่ก็เหมือนกันแต่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนไม่มีกัลยาณมิตรผู้พาประพฤติพาปฏิบัติพอพวกเรามาทำอยู่อย่างนี้นั่งบ้านขึ้นหอดโอ้ยมันเพิ่นบ่ฮั่นตายคันแม่นมีผู้พาเฮ็ดพาทำจังซี่แฮงสิครับบ่มีผู้พาเฮ็ดเพิ่นก็ยังพากันสนใจปานนั้นเมื่อระลึกถึงบุคคลผู้มีบุญมีคุณก็มาระลึกถึงตัวเราเองเรานี่ก็ได้มาจากท่านส่งโทษกันมาเหลือแต่เรานี่เราก็มาประพฤติมาปฏิบัติเป็นการบูชาสายเลือดบูชาบรรพบุรุษบิดามารดาแต่ลึกไปอย่างนี้มันก็เกิดปีติเอิบอิ่มบางทีน้ำตาไหลลักษณะปีติตัวโยกตัว ห็นตัวเองตัวโยกโยกอย่าไปโยกซอยมันได้หรอมันละเอียดจิตมันละเอียดมันเห็นตัวโยกตัวคอนบางทีรู้สึกตนเองตัวใหญ่ๆสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ความเอิบอิ่มไม่โหยหาอารมณ์ใดปีติซาบสร้างขึ้นมาตัวใหญ่รู้สึกตัวใหญ่หายใจเบาๆนี่เต็มไปทั้งตัวบางทีอาจจะรู้สึกตัวเล็กๆเหมือนเอาอะไรมามัดแน่นทั้งตัวนั่นก็ไม่ใช่อะไรนอกจากปีติบางทีก็รู้สึกนั่งไปขนลุกยืดบางทีน้ำตาไหลบางทีตัวเบาแสนจะเบาเหมือนจะลอยแล้วล่องไปในห้วงแห่งนภาอากาศบางทีก็รู้สึกว่าเย็นเย็นแสนจะเย็นซาบซ่านอันนี้เป็นส่วนของปีติตั้งแต่ปีติน้อยๆคณิกาปีติคุตกาปีติจนถึงสุดท้ายอุเพงคาอุเพงคาโลดโผนจนเบาเหมือนกับจะเหาะเดินอากาศทีนี้ถ้ามันเกิดภาลนาเย็นเย็นกายเย็นใจในช่วงนี้จิตไม่โหยหาอารมณ์ใดแต่คิดถึงพ่อแม่ก็ยังเย็น